sprawdzenia zdolności kredytowej. Więcej na pkobp.pl. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 1 września, minęła 11. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis. Ponad 360 zakażeń koronawirusem i 13 zgonów. Resort Zdrowia podał nowe dane epidemiczne. W poniedziałek jest spodziewane posiedzenie Sejmu w sprawie stanu wyjątkowego. Został jeszcze miesiąc na spisanie się w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań. W ciągu ostatniej doby zarejestrowano 366 nowych potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. To o 81 więcej niż wczoraj i o 50% więcej niż w środę tydzień temu. Zmarło 13 osób. Na oddziałach covidowych w szpitalach jest 475 chorych. 55 osób jest podłączonych do respiratorów, a w pełni zaszczepionych jest ponad 18 milionów 750 tysięcy Polaków. Przepustki covidowe, tak zwane Green Pass, będą od dziś wymagane prawie we wszystkich środkach komunikacji we Włoszech. Z tego obowiązku wyłączona jest komunikacja miejska. Przepustki covidowe wymagane są od dziś w komunikacji lotniczej, we wszystkich pociągach i autobusach dalekobieżnych i na trasach średniej długości, a także na statkach pasażerskich i promach. Green Pass obowiązuje wszystkich powyżej 12 roku życia. Bez przepustek, ale w maseczkach, można korzystać z komunikacji miejskiej, gdzie 20% miejsc musi być wolnych. Włoskie organizacje nie szczepionkom i nie przepustkom covidowym zapowiedziały demonstracje, a także blokadę pociągów w ponad 50 miastach. W związku z tym znacznie zwiększono obecność policji na stacjach kolejowych. Green Pass obowiązywać będzie również cały personel szkolny i uniwersytecki, a także studentów szkół wyższych. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Raczej w poniedziałek odbędzie się posiedzenie Sejmu w sprawie stanu wyjątkowego. Te informacje przekazał wicemarszałek Izby Ryszard Terlecki. Jak dodał, będzie to kontynuacja posiedzenia przerwanego 11 sierpnia. Rząd złożył wczoraj wniosek do prezydenta o wprowadzenie stanu wyjątkowego w pasie o szerokości 3 km przy granicy z Białorusią. Chodzi o 183 miejscowości w województwach podlaskim i lubelskim. Wczoraj prezydent Andrzej Duda mówił, że decyzja w sprawie wniosku to kwestia kilku dni. Od Wielunia i Westerplatte rozpoczęły się przed 5 rano uroczystości upamiętniające atak nazistowskich Niemiec na Polskę i wybuch II wojny światowej. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że II wojna i atak na Wieluń, który ją rozpoczął, były aktem terroru. Podkreślił, że dzwon pamięci w Wieluniu upamiętnia nie tylko mieszkańców miasta, lecz wszystkich, którzy zginęli w Wielkiej Wojnie. Zginęło nas 6 milionów. A 250 tysięcy z tego to byli żołnierze. Niewielki ułamek tych 6 milionów to byli ci, którzy rzeczywiście walczyli z bronią w ręku, a reszta to była ludność cywilna. Ludzie, którzy w większości zostali pomordowani w bestialski sposób. Byliśmy pierwszą ofiarą. Tu w Wieluniu byliśmy pierwszą ofiarą II wojny światowej. Z kolei w uroczystościach na Gdańskim Westerplatte wzięli udział m.in. premier Mateusz Morawiecki i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Ofiary II wojny upamiętnili także harcerze ze Szczecinka. Jak co roku o świcie spotkali się przed symbolicznym grobem żołnierzy Armii Krajowej. Kiedy przyjdą podpalić dom, ten, w którym mieszkasz, Polskę, kiedy rzucą przed siebie grom, kiedy runą żelaznym wojskiem... Pamiętamy o historii, pamiętamy o poległych, o bohaterach, którzy za nas się poświęcili, dla których Polska była naszym jedynym domem, którzy dbali o tę ziemię, którzy o nią walczyli do ostatniej krwi. Myślę, że na pewno byliby z nas przede wszystkim bardzo dumni, że co roku o tej samej porze wstajemy w ku ich pamięci. Uroczystości rocznicowe odbywają się dziś od rana w wielu miejscach w Polsce. Już tylko do końca tego miesiąca mamy czas, żeby wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań. Do tej pory swój obowiązek wypełniła ponad połowa Polaków. W całym kraju spisały się 24 miliony osób, czyli ponad 62% ludności. Najlepiej wyglądają statystyki w województwach podkarpackim, świętokrzyskim i opolskim, gdzie spisało się około 68% mieszkańców. W województwie warmińsko-mazurskim spisało się na razie 59%, czyli ponad 830 tysięcy mieszkańców. Daje to trzecie miejsce od końca w kraju przed województwami zachodniopomorskim i lubuskim. Teraz wszystkie ręce na pokład. Tylko na Warmii i Mazurach pracuje 500 rachmistrzów. Zwiększamy obsadę i czas działania infolinii. Wychodzimy w teren, mówi zastępca dyrektora Urzędu Statystycznego w Olsztynie.

11 minut po godzinie 11. Czas rozpocząć audycję. Trójka do trzeciej. Wraz z nowym rokiem szkolnym witamy Państwa serdecznie. Zofia Kruszewska, Stanisław Perzyna, Paweł Turski, Piotr Łodej. Zapraszamy co najmniej do 15. Się ukryć. Najgorsze rzeczy to tytuł. bezpieczeństwo szkoły wyposażone są w środki dezynfekcyjne, maseczki, specjalne bramki, termometry. We wrześniu w szkołach lub obok nich zaczną działać punkty szczepień dla młodzieży, która ukończyła 12 rok życia. Ma to zachęcić młodych do szczepień, no a młodsi uczniowie muszą przyswoić sobie podstawowe zasady nauki w reżimie sanitarnym właśnie u progu nowego roku szkolnego. Ja jestem przygotowana, no i nawet trochę się cieszę, że już idę do szkoły, bo no już trochę miałam dosyć tego leniuchowania. Mamy wydzielone dwa wejścia. Iwona Drajer, wicedyrektor szkoły podstawowej nr 16 w Inowrocławiu. Jednym wejściem chodzą uczniowie klas 4-8, którzy uczą się jak gdyby w odrębnej im części budynku, a drugim wejściem młodsi uczniowie klas 1-3. I przy wejściu do szkoły dla klas 4-8 znajduje się taka stacja do dezynfekcji rąk. Punkt trzeci, noś maseczkę. Punkt czwarty, zachowaj dystans. Temperatury nie planujemy badać, tylko w takim przypadku, jeżeli oczywiście u dziecka zaobserwujemy jakieś objawy. Często myjemy ręce, dezynfekujemy je. Będziesz przestrzegał tych zasad? No, spróbuję. Jesteśmy wyposażeni zarówno w maseczki, przyłbice, jeżeli trzeba. Doktor Bożena Krupa, dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Jana Zamoyskiego w Zamościu. W tym roku mamy jeszcze bramki, czyli w wejściach do szkoły, więc tutaj będzie to pewnego rodzaju taki pierwszy weryfikator. Ja zawsze noszę maseczkę w szkole. Ja też. Tak mamy rozłożony plan zajęć, że uczniowie są niejako przyporządkowani do danej sali. Kursującymi na zajęcia są nauczyciele, natomiast uczniowie nie przemieszczają się aż w takim stopniu, jak było to przed pandemią. Będzie to możliwe w szkole? Myślę, że tak. Tylko, że nie sądzę, żeby każdy to robił. Myślę, że jesteśmy w dużo lepszej sytuacji. Waldemar Fleischer, łódzki kurator oświaty. Ponieważ 70% nauczycieli w naszym kraju jest zaszczepionych AstraZeneca. Wiwat szkoła i wiwat nauczyciele. Tak. Ale pierwszy tydzień września to szkoły będą przede wszystkim przygotowywały rodziców. W drugim tygodniu rodzice podpisują deklarację zgody na szczepienia, a w trzecim tygodniu września podjeżdżają mobilne stacje szczepień do szkół. Zaszczepiłeś się? Jeszcze nie, ale się chcę zaszczepić. Jeżeli uda nam się zwiększyć w tej grupie wiekowej 12-18 liczbę tych szczepionek, to szkoły będą naprawdę bezpiecznymi miejscami. Z uczniami i nauczycielami o nauce w nowych warunkach rozmawiał Przemek Cięgotura. Witaj szkoło! Chciałoby się, by wyrwało się być może z młodej piersi. Kto chciałby z uczniów, nauczycieli czy rodziców zawołać radośnie? Zachęcamy. Trójka do trzeciej, małpa.polskieradio.pl. Postaram się to właściwie nie wiem, czy z talentem, może z wrodzoną intonacją tak właśnie przeczytać. Witaj szkoło radośnie, ale też być może telefonicznie. 2 2 7 3. No i jeszcze SMS-owo. 71335, bo zdaje się, że młodzież to tylko tam już teraz wyklikać potrafi i koniec. Może się mylę, nie wiem. When I'm away from you, I'm happier than ever. Wish I could explain it better. I wish it wasn't true. Give me a day or two to think of something clever, to write myself a letter to tell me what to do. My interviews, or do you skip my avenue when you said you were passing through? Was I even on your way? I knew when I asked you to be cool about what I was telling you, you would do the opposite of what you said you'd do, and I'd end up more afraid. Don't say it isn't fair,

głodny, tak bardzo głodny. Kochanie, nakarmi mnie z nami. Zielony żoliborz, pieprzony żoliborz, rozkwita na drzewach, na krzewach. Ściekami z rzeki kompletnie pijany, chcę krzyczeć, chcę ryczeć, chcę śpiewać. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja. Gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja. Gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Jesienią zawsze zaczyna się szkoła, a w knajpach zaczyna się picie. Jest tłoczno i duszno, olewa nas kelner i tak skończymy o świcie. Jesienią zawsze myślę o latach tak starych jak te kamienice. Jesienią o zmroku przechodzę z tobą przez pełne kasztanów ulice. I patrzę w zmęczone jak moje i kocham to miasto zmęczone jak ja. Gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. I patrzę w te oczy zmęczone jak moje i kocham to miasto zmęczone jak ja. Gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Muzyczna lekcja historii, no jak zwykle o tej porze, także po wakacjach w nowym roku szkolnym, około 11.30. Niezła historia. Jak zwykle o tej porze czas na codzienną lekcję historii. W studiu profesor Tomasz Gajownik, historyk Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Data oczywista, pierwszy dzień września 1939 roku. Nie wiem, czy możemy się pokusić o ocenę kampanii 39? W mojej skromnej opinii kampania Polska 39 roku, może też wyjaśnię dlaczego tak mówię. Otóż idąc za tokiem wywodów mojego mistrza, profesora Waldemara Rezmera z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, w polskiej historiografii panowało do niedawna takie przekonanie, że możemy mówić o polskim wrześniu, o kampanii obronnej. Tymczasem z perspektywy historii wojen tak naprawdę na kampanię 1939 roku musimy spojrzeć jako elementu niemieckiej ofensywy. Tak jak mówimy o kampanii francuskiej 1940 roku, czy później o kampanii letniej 1941 w Rosji, tak o kampanii 1939 roku powinniśmy z punktu widzenia właśnie historii wojskowej mówić jako o kampanii polskiej 1939 roku. Troszeczkę wchodzimy jakby w buty tej niemieckiej historiografii, ale de facto taki ona powinna nosić nazwę. Poza tym nasze walki toczyły się również w październiku, jeżeli dodamy jeszcze do tego działania oddział majora Hubala, więc mamy kwiecień roku 1940, więc ten wrzesień wydaje się nieadekwatny. Wojna obronna jako termin też nie, bo przeprowadziliśmy w bardzo wielu momentach działania o charakterze zaczepnym. No, bitwa pod Bzurą jest tego najlepszym dowodem. I właśnie od tej perspektywy zachowania żołnierzy bym zaczął. Żołnierz polski mimo braków, mimo tego, że był też nie najlepiej dowodzony, według mnie stawił stawił mężnie czoło niemieckiemu przeciwnikowi. Oczywiście mamy do czynienia też z elementami psychologii, więc w bardzo wielu przypadkach ten żołnierz polski tracił ducha walki, ale w jakim stopniu wydaje mi się, że sprawdził się na polu boju. Niezła historia. To mówiliśmy o szeregowych żołnierzach, to powiedzmy o kadrze dowódczej. To jest właśnie przeciwległy biegun. O ile nasi żołnierze naprawdę, gdy byli dobrze dowodzeni, potrafili stanąć na wysokości zadania, o tyle kadra dowódcza z marszałkiem Śmigłym Rydzem tak naprawdę nie sprawdziła się. Chaos dowodzenia, w ogóle zaskoczenie, jakim było niemieckie planowanie i sposób realizacji niemieckich planów operacyjnych, sprawiło, że polskie dowództwo nie stanęło na wysokości zadania. W zasadzie spośród najwyższych rangą dowódców na szczeblu armijnym większość tych oficerów, nie mam tu czasu na rozwijanie tego, ale się nie sprawdziła. Tutaj dowódcy średniego szczebla potrafili się odnaleźć na polu walki. Mam to na myśli dowódców dywizji, dowódców kombinowanych grup operacyjnych. Jednym z takich bardzo charakterystycznych, ciekawych przykładów jest postać pułkownika Mikołaja Bołtucia, który zginął, prowadząc swoich żołnierzy do ataku. Więc od tej strony bym powiedział, dowodzenie szczebla operacyjnego, szczebla strategicznego, niestety ta kampania unaoczniła wszystkie braki i niedoskonałości, przede wszystkim wykształcenia naszej kadry i też tego, że przez te 20 lat od momentu zakończenia wojny polsko-bolszewickiej tak naprawdę nie mieli oni okazji sprawdzić się w jakiś sposób. Nawet nie tyle chodzi o bój, ale nawet kwestie związane z prowadzeniem ćwiczeń. Generalizowanie oceny kampanii w moim przekonaniu jednak mija się z celem, ale o samej ocenie kampanii 1939 roku myślę, że najlepiej będzie świadczyło jej porównanie do kampanii z roku 1940. My stawialiśmy opór przez 5 tygodni, samotnie. Natomiast Francuzi, Brytyjczycy, Belgowie i Holendrzy stawiali przez 6 tygodni opór, gdzie ich siły zbrojne przewyższały nasze, o ile mnie pamięć nie myli, o 50%. To pokazuje, jak polski żołnierz, jak polscy dowódcy, co niektórzy potrafili się zachować na polu walki. I to jest według mnie najbardziej adekwatna ocena kampanii 1939 roku. Historyk profesor Tomasz Gajownik. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję panu, kłaniam się państwu. Niezła historia. Spotkajmy się na schodach, w holu tuż przy drzwiach, jak dachowce wiosną, gdy oknami wpada maj. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. W kieszeni trzymaj jeszcze kilka chwil. Choć w ustach mam safari, to dłonie wciąż mi drżą. I mimo huraganu czekam na cieplejszy front. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. A ja jak szpieg się schowam, by przy tobie być. Ratuj mnie z pożarów i wyławiaj z rzek. Zostań tu, mów o wszystkim, o czym chcesz, nim dosięgnie nas stado dzikich lwów, nim dopadnie cię jeden z gorszych snów. Połóżmy się na dachu, rozmawiajmy całą noc.

if you wanted to. Do I wanna know if this feeling flows both ways? I to see you go. Was sorta hoping that you'd stay. Didn't we both know that the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day? Crawling back to you. Choć na antenie Trójki Arctic Monkeys, to myślę, my ciepłe myśli w związku ze szkołą. No właśnie, kto z uczniów, nauczycieli czy państwa, rodziców chciałby zawołać radośnie witaj szkoło. Zachęcamy do korespondencji, ale pamiętajmy, że dziś może bardziej stresujące są początki w przedszkolu. Tak właśnie, to też pierwszy dzień, dziś początek roku przedszkolnego. Witamy w Trójce, ciało pedagogiczne. Ja jestem nauczycielem od wielu lat, właściwie od chyba 17, i zawsze 1 września to był dla mnie bardzo stresujący dzień, szczególnie wtedy, kiedy też moje dzieci chodziły do szkoły. A w tym roku jestem na urlopie dla podratowania zdrowia. Nic mnie dzisiaj nie obchodzi. Jestem w lesie i jestem szczęśliwa. Przepraszam bardzo, że tak mówimy o szkole, pani na urlopie. Zatem szczęścia i zdrowia, jak słyszeliśmy, życzymy. Czego jeszcze życzyć nauczycielom? Czego sobie życzą? Pytanie do państwa. Yeah. Julia. Być może państwo już nucą to nagranie gdzieś pod nosem. Nawet może nieświadomie, to tak się człowiek zastanawia, dlaczego właśnie, dlaczego to gdzieś... No, jak narkotyk, nowe nagranie Tulia. 14 minut pozostało do południa i co, już po wakacjach? Można by rzec, że chyba najlepszy czas na urlop już za nami, ale takie przekonanie to też błąd, bo po sezonie są miejsca na wypoczynek, czekają, a niektórzy twierdzą, że to dużo lepszy czas na ucieczkę od codzienności. No weźmy na ten przykład choćby aktywność na wodzie, bo wrzesień to czas, kiedy wciąż można skorzystać z uroków żeglowania, pływania jachtem. To co, odpalamy? Tak. I ludzie czymś takim pływają tutaj po tych rzekach? Tak. 90% czarterowni, wypożyczalni sprzętu jakiegoś takiego drobniejszego. Wojciech Skóra, szef Centrum Turystyki Wodnej PTTK. Czy takie sezonowe bary, restauracje, to wszystko jeszcze działa? Myślę, że na tej łodzi spokojnie może żeglować około 6 osób i będzie to bardzo przyjemne. Sądząc po ilości telefonów, które szczególnie w sierpniu miałam, to zapotrzebowanie jest kolosalne, potężne. Olga Danko, przewodniczka sudecka i właścicielka agroturystyki w Karkonoszach. Gdybym miała 10 razy więcej miejsc noclegowych, to wszystkie bym je wypełniła. Weekendy na pewno będą bardzo ożywione, bo to już od lat notuje się wysoką frekwencję, nawet w najgorszym okresie, który kiedyś był zupełnie martwy, czyli listopad. Jeżeli chodzi o możliwości wyczarterowania, to one zazwyczaj pod koniec września się zamykają. Ten sprzęt jest wyciągany, szykowany do następnego sezonu. Zupełnie inaczej ma się to z pływaniem na kajakach. Generalnie sezon taki kajakowy kończy się na początku grudnia różnymi imprezami barburkowymi, a zaczyna 1 stycznia takimi spływami, nieraz wręcz po lodzie, w nowy rok. Czy początek września to koniec turystyki rowerowej, koniec urlopu na dwóch kółkach? Według mnie absolutnie nie. Adam Kozłowski prowadzi internetowy wideokanał Bike Test. Pogoda nadal sprzyja. Wiele południowych kierunków jest bardzo atrakcyjnych właśnie w okresie jesienno-zimowym. Na przykład Włochy, Grecja, inne kraje południowe, gdzie jeszcze w tym okresie jest ciepło i całkiem słonecznie. Trzeba mieć na uwadze oczywiście koronawirusa i trzeba patrzeć na restrykcje, jeśli chodzi o przejazd poza granicę Polski, gdzie można wjeżdżać, gdzie nie. Ale wiele osób wybiera właśnie okres jesienno-zimowy także na wyjazdy gdzieś na południe, żeby albo nawet trenować do jakichś zawodów, ale także na jakieś dłuższe wycieczki. W Karkonoszach faktycznie tych schronisk jest sporo. Pozwalają na takie wędrówki od schroniska do schroniska. W czym jest urok? Nie ma nic piękniejszego jak zachód słońca w górach, jak wygwieżdżone niebo. Takiego nieba nie zobaczy się nigdzie na nizinach. Kiedy widzi się rozświetlone miasta i wsie pod nogami, widoki są absolutnie wyjątkowe. Cisza, spokój, wychodzące zwierzęta. Na przykład w październiku, na przełomie września i października, jelenie, które wychodzą na rykowiska. To są też niezwykłe zupełnie momenty. W takim sezonie, po sezonie, mamy tą pewność, że tych ludzi nie będzie, że będzie to bardzo ograniczona ilość turystów, których spotkamy, takich samych jak my, którzy chcą odpocząć, a nie wysłuchiwać hałasu i uzerać się gdzieś tam na przystaniach, którzy chcą powolutku sobie przepłynąć z miejsca na miejsce, którzy chcą nie tylko płynąć, ale przeżywać to, co jeszcze po tej trasie mogą zobaczyć. Wraz z naszymi rozmówcami Kuba Witkowski rozmarzył się nad urlopem we wrześniu, no ale skończyła się laba, jak dzieci poszły do szkoły. Jesień to też dobry czas na dłuższe wypady, dajmy na to na grzyby. To też prężna gałąź posezonowej turystyki. Aby tylko naszych planów nie pokrzyżowała pandemia. A kto wybiera się w góry we wrześniu? Halo, studenci! Yeah. Stanisław odezwał się, student pierwszego roku. Gdzie tam w góry, nad morze? No to pozdrawiamy tych wszystkich, którzy lubią ciepełko. Na rozgrzewkę na 6 minut przed południem acetylondeca. Your mind.